I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. אראה לכם פריטים, תאמרו לי איך הם נקראים. אראה לכם פריטים, תאמרו לי איך הם נקראים. The key. זה מפתח. זה מפתח. The glass. זה כוס. זה כוס. The watch. זה השעון. זה השעון. The glasses. אלו הם משקפיים. אלו הם משקפיים. The telephone. זה הפלאפון. זה הפלאפון. The comb. זה המסרק. זה המסרק. The scissors. אלו הם מספריים. אלו הם מספריים. The razor. זהו סכין גילוח. זהו סכין גילוח. The envelope. זוהי מעטפה. זוהי מעטפה. The pencil. זהו עיפרון. זהו עיפרון.